دا څه نه دی چې د دې زمانی سفر راځاله کا باندې دی راځاله کا مجل دی نو دا دا خو دې کوم دی دا نه دا سفر د سره پاره دا الله دې دې پاره دا الله دې داوت دې پاره دا اوس څه کوي سفر کوي خو دې څه دې نه لا پې دې کوي حتی اذا بلغا تر دې پوری کې ورته دې مغه به شمس زید ته دې دې نو دا انور کم ځای پټی کی کنه نا غزا کو لږه کو تاسو ما دا غي تفصیل بیان ته چې مخ دې دې آزادی ستنه چې آزادی نشته غو بخو څه دا خو دې انتحاد نظر کی کرتے میرے سے کھولے دنیا ہو پورے دوری لیکن وہ بہتا سمانی میں رڈی دیو چاہتا مانا تا آگا جائبانے دیو رہی چیتا دینا آپ علو سے گورے وردہ چو کلے ہم دے صحابہ کرام بازو صحابہ کرام ورسل تعلیہ ہم دی فکوڑی میں آنیب دے کلے جرنے لے اور دا فکی پر علاقہ را کے داتا سے جتن خمندر ورطوائے کنا جنتانی سے کتا دلائر پر مانو جانی ملے میرا جی کیا غیر طرح دے نو آگا جائے پاوٹو دیری میں اب آجی آگا ساتے ہونا اگا اسی تاغی باندے را دنے تو دا اس جوال اکتے ابو تکیزی کے اے اللہ کما تو دا پتا ہوا چی دیو بونا آپ علم دا سے مخصوص تا چستا دا وحدانیت دعوت اگئی تنے دے رسی دے واللہ دا سمندر کا مالا پارا رکا اس نو آتے دا زبا بلکت نم خدای ما تو خاطر سکتاری نا دا دے اقوی بن عمر سری اختل الفاظ دی دغا سے مطلب دے دین دا دے چی تغا دے تورا سی دا پلا بادیشتا دینا مجھے دنور تو دا سے دوری دا سے اختاری لکہ دا خط والا چی ندا دا تور دلدل نی دا تور رو وہ آگئی کہ دا سے دوری دا لخ جو سمجھے دتا دا سے اختاری نفسل عمر کے تاو سمجھے نور دیر لے گئے دا دنیا کا نسبت دا گئی ورادا تو سمندر کی تو سرے سفر کی اکت ہوتے لگی تو جو ایدی سمندر میں نور رو خط جاتا دل کر سخائب سے دقا اندازہ دا اندازہ اختلا پیانی وجہ دا ہاں دیائن ہندو تقبل نظر کی آب سات اعداد اور سروائے وجہ دا ہاں دیائن ہندو دانوار کو تقبل نظر و تقبل نگا کے تقبل خیال مطابق تغرب فی عین حمیتن کدا غائبی کی تو خطا دے خدا سے چنا چنا دے آغا چنا حمیتن چاگر تھا کتورا دا دانا ہے یعنی دا تم ان غالب جکی میں بھی اثر دا دیئے کہ راکھا دی مڑی دو ہی مست کے اوپر صفا ہو دی رہی تو دغا سے جتا کاری دو گویا دا پر اور کم گلد دفع دو اور دو پائی تک آئی بھی وہاں جدا ہندہ ہاو دی طرف تا اپنے کتا سے دو جونا پر دو نا پر اتنے نہیں دے دی طرف تے جامن دیا قوما یا قوم اگا قوم جامن دے قلنا لمن اے حضرت چاہتا دی سکندر تا کدی اکسل پیغمبر کو وحی ورکر آلہ قلنا خبر صحیح کا اللہ انہا ورکر ہی اور پیغمبر تو وحی کی نسبت دا سے صحیح دے اور تو صرف دے پیغمبر نہیں دے تو حضر علیہ السلام کو پیغمبر دے کنا وحی اگر تشیئے گا اور جا اگر چاہتے ہوئی جتا دا لیکن کی تعلیق مسئلہ اور شمعون علیہ السلام ابتدا کی تاثیری دے تعلیق کو سنو اگر پیغمبر نو وحی میں پیغمبر تو اسوا اور جتا دے کی جنگ داسی کو جنگ داسی کو داسی کو دا دے اختلے پیغمبر نہیں دے نو بیا اگر صاحب کو کن پیغمبر ہو لکا حضر علیہ السلام وحی دور دے اسوا اور اگر بیا دے دے کہ اللہ داسی ہوئی اللہ داسی قلنا من غلطتا یادل قرنین واسطی دے پیغمبر دل قرنینا اما انت عذبا یاک بدا خلق عذاب کی مقت کے دونے کی دعوت زماور کو دیتا یعنی ساقا قد آلا دی دعوت وقت دے وحدانیت نہیں اور کرے اور پھر آفان دیتا بس کافی کہتا نا کہ بلکل لا کفرائی دینا لگتا و اما انت تخبت یہ حسنا یاد اونی سے تبارد دیتا خلار اونی سے تبارد دیتا خلار مانا دادا چول بولا دعوت ان کے لکم السلام دادا لیکن دیا کا خبر او من اللہ خبری دے دی احکام بول کر شریعت بیان کی اور کہ انکار ہے تو نزدادین اور اس کے بیاتے رابان لکھوا احسان دہو عالم دیز القرنی جواب ورکو ورکسوئی کہ اللہ تعالیٰ ورد دعوت دے خلق لے ورکن دین ابراہیم دعوت رکا ورکو دین ابراہیم دعوت دے ورکو تاسم ابراہیم علیہ السلام جنگی دے ورکی دین ابراہیم دعوت دے ورکو لیکن اول دے دعوت ورکن تو اما من ظلمہ چاہتی بیان کے فرقہ اس سلطے ہوتے فصوف معذبی ہوئی درد کی سزا دور کو مندتا اللہ تعالیٰ مر گئے تھا ذکر کہ بھی ایمان لانے لے کافر دے جی آپ کو حکم مسلم و توجید ہوتا کہ دعوت تو ورطور ورط کو بیان ایمان لانے لے انجا دین دعوت کو سن لے گنا کہ داخلے ورگا سے ماں تک جا دین دا سنو رب دینا رب دیوی جا با آخرت کے دے واپس کوئی شرف کلتا دنیا کی در کر رضا چوکا پوکا حکم آخرت کے رخل اللہ لے لے لے فی عذب ہون عذاب ورکی اللہ تعالیٰ بتا عذاب نکرا عذاب ناشنا یعنی ذات عذاب نا سارا سخت عذاب دا اللہ ورگی اکو معلوم علیہ چلی جہنم تم عذاب نبی رسول اللہ سخت کی و اما من آمنا سخت دعوت زمانہ کم کسان کی ایمان دولے دین ابراہیم یا کم انلے و عامل سوال حاضر سے سارنا کو طریقی دا پیغمبر سالے دا آغا زمانی دا پیغمبر کی کمہ طریقہ و فا آغا طریقہ باندے آغا آمادی مجھے فلہو جزا یہ جب پارا بدلا آغا بدلے صدا الحسنا جنت اللہ تعالیٰ بدلے جنت ورگی وسنقول له اوائی بمن دتا من امرنا پبار بکار دا دین زمن کے یترا آسان خبرا وسنقول له او اوائی من دتا من امرنا بزارد کار دین زمین کی چه زمین دین کم معاملاتی کم کارون دی کم احکام دی یترا آسان آسان خبری دادو سبی اوام درک زمین دین کے دادی دادی دادی او کدی ترکیب بتا سکتا زندگی کے رویا لیکن اس سمیت اخبال دین کے رسم علومی شی او کاغیبان زندگی تی رو تیزب امور تی دغت تیزب امور دا خوا مغربی جانب ترکتا چه زمین دلو شو خلق سر قبریز لیت غصف مخلطی سکا اومن الفاغیت اہدایات بیان کل احسان ورد بیان کل او سکا انکار اکو داغیت سر جہاد اکو سنات با سببا جاروان سے تدلل آرابان دے مشرقی جانب سے اسرا روان شو او دی طرف صدا سی دی جہاد کی اکو مخبان دروان دے فلکونو لکونو ورسر خوجنو بی فلکونو لکونو لک خوجنو ورسر نید مکل اکو نواز لکو حتی اذا بلغا تردی زیرہ چکا مکہ عشم سے آزائد خطوط انوارتا یعنی علت خرچے دلے ملے تو داس اندازہ لکا دا تختیاری کے مکہ قادا دیش دا او دلدن ادا نر راکی جی داس اندازہ دیر نہیں دے وقتی میں چکم تحقیق دا تو جو ددت نگاہ سے دلد پتر کی زدت ادا تکار اکی دا وجدہا بیائی مند دانوارتا توالا قومن چو خطر ادا تکبانے پر قوم مانی دا وحشی کبائی لیا دکاتا ہے او د مکران دغه طرف ته مکران کمال آکی دا مکران نگا دی دیرے دغه طرف ته مکران دا گئی اسی دن کی وحشی خونکار ظالمان خلقو دلتے دا سے قومن اندے لن نجعل لہو اللہ تعالیٰ چنور کرنن دید سارا من دینہا مخدنور تا سترا سپردا مخدنور تا دید سارا سپردنوا وننوا سپرنو سورنو دا خوز مخد پردی دی کنمی کورنی دی کنمی سو یا کم از کم دونو سور نراسی اغوانم دونو پارا حیل اور قاتر واکیشی ولا في بنوين استا مثلا او نا ازادي سكونه استا وزنگري خلق دي امداه ته پداد ميدان باندې جناور پاتي اسي پراسي دي تاسو سره يا خدا عظمتا دا آباد قابل نو جنگل نرم وا چې پای ته باندې دي را او يا دا آباد قابل او خدای ته تمدن قبر هي د قدم عشرين قبر هي چې انسان مو عشر کدا انسان د ځان سره سمج بعد برابر دي دي نو خبر ډیر دا په قانون کې دي چې نو خبر نو غره یاد ساته نو دې چې کله دا سره له دا څخه خلق فذلك الله تعالی وي دغه کاري ته دي سره لکه مکه څه کومه مسله وا مکه سوا دا الله د دین دایو ته ورته یو ان دایو ته ورته چا کوم نه په هغه کې پروت او دا څنګه موږ نه نه نه کوي جنگ کو وقد احدنا الله تعالی ورا ګرته موږ جما هغه څه لدی چې دغه په خبرات او مستر کې الله تعالی د ذکر کې څنګه مانو ما په وا زمانه پر ذکر یې ایمان نه ما په وا زمانه چې کوم هتیارو د سره کوم اسواب د سره کوم پروګرام د سره تاسو نه چلتا پرته روه تاسو دا تمامه خپل دا تمامه کارخانه ارګو ورسره ارګې د خپل تنظیم کوي دې په خلاف دې فرنده غوښته کوي ثم ما دا سبب بیا روان شته په لاره شمالي لارې نه کلا غاټرې په دا څه سفر وکړ حتا دا بلغ به نه پدې نه پر دې پوری دور څه نه ته دوه غرونه تاسو پدې یو طرف سفر بل طرف سفر ته پوهې کیږي دا درنګ دا څه وجد من دونه ما د دې غرونه مخ ته موږ قوم یو قوم خدا سے قومو کہ لا یکادون یفقهون نردین واچ پوئی شاغی قولا پوئینا باندی یا خود کمکل خلقو او کمکل بسوک بو کرورا کمکل خوپڑانگنو نکور کی ایا وحشی خلقو تو خبر رو راکی کن ورد آ خبری کی معشومان تو تویو نکل یدین کن تغسی اگر نکل سارو چلو ازا اچ کم سارے کون لے اور سمالوم خبری چی پیدا ایشی خود کنی اگر خبری کن اگر چالان شلی کا اتنا خبر نہیں لکھنا با خبری کن مدین دا سے خلقو اور نفکی سے اشاری میں سارے کون لے کدو حضرت سکندر په خبر نه پوهیدو ناغه دغه په خبره پوهیدو نو په اشاره یې اشاره باندې یو بل سره خبرې وکړي حالی دې یو ته یو خواسته ترجمان سره ترجمان مسته یا دل قرن او دل قرن نه دا دي څه معلوم شو علامات نه معلوم شو یا دې ترجمان ورته چې دا به دې سره دې دا دې د لقب دې سکندر دې دنیم دې او دا دا دې دا دا دې ایو ته یا دل قرن ان یا دې جو ما دې دا واقعي د تدبیر دی نه کدا یا دې جو ما دې دې کنا تاسو نه دا دی یاسس اولاد دې پرې زمين ما ته واده نه له صلوات والسلام نه بچا اولاد بقا مشته نو دا بیا څه اولاد په هغه کا ترڅ کې دی ته کوم دې نه یادې سګر ځان یادې سګر تاسو دې ته بچا نه دا چیان هر کی یادې بل دې سره څه کار نشته ته دغه ډېر ځانین قوم نه لا سره په دې کار غوډې نه واده کا کار نه دا ډېر قوم دي نو موږ دې کې دان دا دی نو ای وي او چا غا اصل یا دې نه دې هغه دې هر څه ته کیدا کرو مو په دې نه بلار دې او تا غرانې ته دې ملکي کدې مون کې څه زمون باغونو تباہ کی زمون غرونو تباہ کی خواخانه را او تخت او چې سړي بیا مونږه غره نه ملکی او تاسو کې مونږه ګورم تاسو سره سامان نه ډیر دي فحل نجعل لك آیا نرا جما تو مون سال پارا خرجن چندا آلا پدیشا انت جال بین نا چې جوړ کې پمیا زمون غو بین هم پمیا زدي کې سب دا یو غر مون ته خدا سے سوري چې ته له غر بدل ته جوړ کې انا غور ته دی راخلا قال ورتو امامت کرنی فيه ما بيجي الله تعالى کم قدرت را کړې دي امامت کرنی فيه ربي کم قدرت او طاقت او مال وسایل چې الله مال را کړې دي خير ما قد غير غرض من جعلكم ساعه دي چندونه کا جنبي ته یې پوښتا چې تاسو ما مال سندې ته نه ته چندو باندې کا شي ګوري البته فاعلوني تاسو مدد کوي ما سره دي قوت په مو ته سره کسان را لراګي چې دا کسان ما سره تاونه کی او به زه خپل کړي کنه انجنيرانو ولګم او دا دیوال به جوړ کړي اجل بین کوم جوړ د کمپنیو تاسو او بین هم کومو د دې کې رضمن یو دیوال هغه یې ډیره خلا نو دوی ورته اتونی زبر الحديث راړی مال تاسو کوته او تپې دوسونه دوی په لې تپې راړی ترتیب داسې جوړې چې دا اوس په داسې لاندې باندې دي خو په نیت کې خلا پرې دي نیت کې خلا پاغي کې کولا شي پاغي کې ساتي باندې دي چې دا داسې پدا څنګه باندې داسې چې کله چې کوم څه کړه په منځونو کې کولا دا په منځونو کې لږې دي د تاسو ته دوی په لې تپې چې کله دا هغه سره په برابر کې په څومره دی غوړو کې ضرورت دی دا کولای کېږي کار شي دا هوا باندې دا چې کنه دا تنظیم ولا کړ دا پنه نه دی که څه دا پنه دی چې دا ځکه کوي په کارونه یاره هغه خو به لا سړي کول ستاره کړی تنظیم ورکړو دا د هوا څومره تنظیمات وړاندې راځي بدته هغه د تنظیم کیږي هغه ته هم دا یو له کار شي چې تکې نه شاله ورکه زور دی لا مال تا هو ته ویل دا او دې دې پنه نه دی دا پنه تر څو دا پنه نه دی دا دې کړی وړي وړي دا خو سړي نه دی په دغه څنګه تنظیم دغه څنګه باندې پلاټ کیږي وايي کله یو کارخانه کې باندې وځه حساب څه جوه ہے نمبر ضمان پوری تر دې پوری چې هغه دنه لږی هغه کولای شي زه دا او دا اوس په دې یو بل پردا ته لږه یی دې څه دا اوس په یو بل پردا کې ته له یو یو څه څه سره نه باندې کار ته له یو څه نه یو ته چې راړې وی دې کړی تاندا وی دې کړی تاندې د پاتره کول د څنګه کول د پاتې ګرایو دې ځان نه کړو نه دا یو ته خو څه څه تنظیم استي هغه فہار انتظام دے رپا کریں کہ آگا کام باپ کی نکل ہوا ہوگا مجھے سے مسکے سے چوزینے موجودہ شداتینے رابی فربان سے سے بھی ہوشے اسے تاکہ اللہ تعالیٰ احسان نے ماں کریں مقتاہم جمع ہوگا اس کو جنہی دے کہ دمرا کلتا کہ شیو کی جانا اور کناسی جنبر ایک دبائی کہ ماں کار کری ماں کار کری دا دمرا میں اتارے کہ اللہ ماں کر احسان کرے کم کار کے انسان ہوگی اللہ تعالیٰ کی نسبت کری ماں کرے دا احسان کرے دے اتاو کرے دا احسان کرے دے دفع کر دے دا سنے دا غون دا سے دیر دیخا دیر غون دا سے اشتا چین کم دا سے دیوار اشتا دا اغیر لمبائی پینزل دا سو میرے دا دائے دا کام دا خسن دیو کرے دے دام دا دشمن دا رکاو دا پارا پچین کے دا دیوار دے پینزل دا سو میرے میرے نا کلا چاہے و آخا کلا چاہے اما اس پارا سو میرے دا تاسو سو چکا دم رب دیوار خا بلتا ہوتا ہوئی کہ دیوار دیش پاکو کنالے پیدا دے ملتے راشے پاندے سو یہ جرے کنا دم رب دیوار داخل کرے دے خا اور دل دیوار تو سمان سمرقن کے لئے دا سمرقن نے تو دے کہ دل دیوار دے دا یو بادشاہو کنا حمیری دی یہن بادشاہو اگر دشمنان تا دالار بن کریا سفری باندے را پسی راتینا گرن دیو انہ دیو دی یو پتی بچ کرے سے بدا ہوتی دیوار اور دین علاوہ یو پا آزربائیجان کے دے آزربائیجان آزربائیجان آزربائیجان حدیث کے داسے ریخا آزربائیجان جان ساکن دے ان کو آزربائیجان وی حدیث کے داسے نرے حضرت عمر سے بھی ملی کر عبداللہ بھی عمر بھی ملی کر اگلی کنا کسنا واقعی بھارے جہاد لرالی گا اسپنگ میں چناس کو اسوان نے داسی سپین کی اسیونوں بخور کے دل داسی براتی جو تک بکری ہوتا دیری جیو کی بھی یک ہے کہ داسی یک نیسی پیامن گرا ہوتی نہیں سیدھے فائدی نہیں سنگ میں اسے دل کناس کی حضرت اسوان کے زمانے کی چلا قابل ہو سکتے اور جو داسی برے سلی جنا کسنا جس کا حدیث کرا جی خواہ آزر بھائی جان ان کا آزر بھائی جان وہ زنا مخارج جو ہوا ہی ہے دا دیوال الفتن کا آرمینیا په غرونو کې دا دیوال شته او دا دیوال شته نو تاسو سمه ځان دیوالونه دي نسبتا لږ دي دا دیوال څنګه په دا ډول نه آتو نیرانه ما ته زبر الحدید دا کو دې دوست نو حتا ایزا کارا تر دې برابر کې دا به نه سره دی نه پنیا دغه غړ غرونو کې دا چې کم کلا زه دا څه دته قانون اور توای اون په کو شابه ټکو آئے اگر دې په خپل باندې پوګی دې نه دا خبره هغه نه کیږي ورکه هوا حتا ایزا جعله نارا پر دی پوری جو کردو دا دول دیوال کو نتام پورو تو بیاد اپنے سوطول دو پارا پالا ہوتا ہوئی آتو ہی رالے ماتا تیرا رہ قطرہ کامبئی دی کلشی اوفر آلے ہی قطرہ چوال ہم دنے دا پاسا دا کامبئی دی کلشی دا بیدی کلی کامبرا رہے از باب رکھ رہی لکا چنے تو آلے تو بس چاہی طاقت کنے رہی بایا جو این دھارو ہو چراو کی جیتا دیبانے زبادہ سے نہیں دی جراکتے کلشی ومد بتاو نطاقت مری لہو سبی دیوان لپارا نقبا جو سریکونو دیکی سورو مشیلے لے او قالو دیاوی حاضی رحمت من ربی دا رحمت دے طرف جنب زمانے دے ماتر اللہ دا احسان کرے دے زاننا غور نکم جتنے دا کار میں کرے دے فیسا جا واد ربی کرے چرا چوا دا جنب زمان چدا یا عزیز بروزی او قیامت کوی جا لہو نو بگر دے اللہ تعالی دے لرا دکا ہموار دے ہموار دا دیوال ممتنی خدا دے گری وكان وعد ربي او وعد رب ما كانت حقا بالكل ديني وتركنا رفيق دمي الله تعالى وجل كان بعضهم بعض ذي يوم ينتظر يموت في بعض الجن نتيجه فدينه كي لا تقول كده ستيف يدل كور نتيجه لتكرر بيدنا دام دم ردير دي جواب كده بس من دي بعد اللي جبت كده ما بيها ده صبر علينا دي ده لغوي حضرتك ادم عليه السلام قال الله تعالى قامت قرر جبت حكم حكم كده كل اولاد جنت تبوزا خدا پاکا تو تکان بوزا هر زور تبیو تن جنت تبوزا یو کم زور تو جخت بوزا حضرت ادم علیہ السلام تجوا کہ پسر کی یو کم بسر کم اولاد جنت تبیو تن رو بزر تبیو کہ آو دیار کو دیادی جو مسلا دیادی جمع جاتی کہ انسان یو دن جاتی لکا سنگا تر یو نسبت لسو تبیو دا ما یادی جمع کی واد بی مخلوق ہے اس پر دیر زمین جمع مخلوق جاگا تیر خدا تیرہ کہ یو پسر کے دس فرس کہتا سو ہے گا تو کر بابا جیدہ دا کوار بارا کہ دائی صاحبوں کا ناغم اور پسی دیا جرگو نے کہے کہ آخر با غصیبی اور بلا دن ابھی کی بنو دن سینی اتنا چلی تو ترک مارا پریم دن باگر دن نیو میں دن بدا کر دیا موزی جی گرد سکے باگر مدد دیا بل کی بنو دن اگر وہ کو اس کو حق بلا شتا سنا ایک مخلوق پر کمزور کی جب عیسیٰ علیہ السلام بد دعائی پڑی تو اکیم دتا حدیث تک کی بن دیا میں یعنی فقط اس میرے تو دین اور اس کو بکت تو حالی جو پشکے رہے کہ تاسمہ مسلمانان بکنے فارس کی آواز آرائی سے تو جب دیو اللہ کی بس بہترین اور خوشبودار آواز ہوئی مسلمان بکشا جی تو جواب تو نہیں کی پشا دے دی کس کافران میں پاتی تھی اور شریران میں جاج نہیں لگتا دی تین گران اور پشان کے لئی دقا سے بڑا گئے اوپن پر نکیل جی مدقا سے باغین دی چاہ پروانے سے ایک بند ایک داسی زناور گئی تھا آن زناور گئی تھا اللہ تعالی یو لوک خاص اس کے پچھ والے جس کے رہ جمع نہ ہم جمع کو من گئی جمع جمع کو نہیں کرا کہ جمع کو نہ بر کر سکوں وا عرضنا جہنم او مکہ بو من گئی دو زخت یوم الدین قران دی کو دو زخت پتہ کر دے کافرین کا کافران دار دا ملائکی دے راکی جنا 70000 ہوا جی ہر ہوا جی پر 70000 ملائکی دی او دے تو تم رقم باتیں حدیث کرا جی تو کر کے ملائکوں نے پتہ کو وقت دا دو زخت لاس ہے کہ جب میدان دا حشر کے تم مقصود کی صبح کل لگے کہ علی او قدی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہوئی کہ رب نفسی رب نفسی اسلام آتے لگے کہ تم ملائکوں اخلاص جو تو جب محضر کے تم علاجی دو دو کل لگے کہ علی اور جسم خلندی بھی با اور دا کہ پہر جن دل کے ماں پریدے چیرے گا دے خلق سرے گا جساد کتاب و کمخا اور کبھی لگے پارا سے اصلا علاج جسم اور کنے دا غلی جیل لگیا تو جب مجرمان علاج کرتے الذين داهق كسان دي كانت اعينهم في سرج دي في غتان ففردو كان ذكر دمادي ادنا ذو تياد نون دي نتي جنن ما سر الله خنجون الله تعالى دنيا دي دي جنا الله ما بده فسنزان كسان سرج ور كل عقل ور كل فسنان مناق جنا دعوت نہ قبل من با دي جلد جبر جانن تو ورمندن يا كان يدي الى ستين سما كي طاقت نہ لگن دا ردر حكم اور دي كي باغي سر قبول ده حق راضي تپوس کے استعمال اور کرنے کو بارد حضور کرنے کے تپوس مکی والے کرے اور کو آتے تھے اہل کتاب مدینے کو دیکھ لی کہ اگر بیادی میں تو کسان تھی اور کو جلے حجی امیعیت و نگر بن حارس کو جان کرنے کو کھانا بچتے انہوں نے پیغمبر صاحب کے آلے تم تکاسی کر لو لیمون کتا سبانی من حضرت را جدا حقا دا نصیت قدری جدا حقا دا جدا حقا دعوت جدا اللہ تعالیٰ دیو والی دعوت خلق لور کو ذکر تمانا جو دعوت توحید کر دے تمانا جنسیت خبر کر دے یا کیا فکر کر رہا ان نام کرنا لو سرا جو منگا دلا قدرت اقتدار ہو تو کہنا کر کے داغمت موت کا سین موت کا آسان کرو داغمت مطابق بدل کر دے لے داس بہت بڑی مت بان دیتے ہیں لکھا سنگتا اپنے وریہ بھی پتی کہ موافق ہوائی لگی اور سنگ آگا پتی کروان جا کے بدے روانو سوک مت لے کر آتے ہیں کہ تو چاہتا خبروں منا راہی کے بے ترتیب برابر کو تو چاہتا نہ منا راہی کے بے ترین نماز وات اینا ہوئر کے منگتا منکل لشین بہاری ہو سینا تب آباس بات کے دے اگیتا محتاج ہو یعنی کم بات ساتھ کے دے کم اسی زنو کا محتاج ہو اگا تمام کی زنو یلور کرو اور کتن دے جنگ آلات فات بہا سب آبا روان سے دے پلار دے مغرب دامی حتا زیادہ لگا تردی جو رکھے دے مغرب شمسی پتے دے دنیار کا زید پتے دے دنیار کا وجد ہا جائے من دے کفر نظر کے داسی تغر بو کے دے پتی کی تھی این ان کے ایک نجی حمیتن کا غطور حدو علاوہ وجد ہا اندہا جائے من دے سرا قوم یا قوم یا قوم ورکرہ اللہ نمون کوئی چاہتا یا غلطان زر کرنے کا تو چرتا دے پیغمبر خود مسلم اس کا اور کہ پیغمبر نے یا الہام دی یا پواسدی دے پیغمبر اللہ تعالیٰ دا خبر دے تو کرے ایمان تو آج جدایا خدا ابتدان تا عذاب اور کتے دارے کی طرح خدا ایمان ملان نبی ابتدان دے دے کے جنگ دے کرے کے اور ایمان تب تک رکھی ہوں یا ان کی تبارہ دے دے کے حسنن خلار اگر خلار کاری چاول بولا دعوت کر کے تو خبر ہے انہوں نے آگے نبی سے دور کر جنگ کی قال نو حضرت ذل قرنین وی کہ اللہ تعالی مکہ بزرگ نے دعوت دی نی راہ نی ورتن و اما من ظلم حق تا کہ کفر کو دین اس کو فسوف نہ حج دی ہو جب کہ سزا بول بنو بتا سمے رب جب واپس کی دے الہ رب دی رسل تا کرت کی تو عذاب اور کی بتا اللہ تعالیٰ عذاب نکرا عذاب نہ کرا سخت عذاب اللہ تعالیٰ اور کی دنیا کے حما گری عذاب عذاب سے کافی وہ تک ہم تو مر کر وہ خبر ختم ہوگی ہم تو مر گئی ہم امن آمنا اور تک دعوت زمانہ کہ ماں چالا دعوت اور کرے تو متسان ایمان لوڑے گی وہ عامل صالحہ مال صالحہ سے چلو جزا نہیں حسنا جی کے دربار پر جنت جنت کی ترتیب اللہ تعالیٰ اور کی وہ تنقید لہو من امنا او بوائی بتا دا ہزار دین زمنا یترا آسان قبر کم آسان خبر کی خبر تو وہ یا دنیا کے دل پر آسان معاملے سے تم آپ کا سب آداب یا روان سے بدل ماربانی میں سے کی طرف کا حتہ ایزاد رغم آپ کے آسان سے کر دی کہ رسے کے ہر غیر خاتی دو دنور کا وجہ دہا دیا منتدہ نرسط لے جرا فتل والا فم انتدہ سے وحی قوم مانگے لن نجع اللہم سے نو گردین مندبی بسارا من دنیا مفت دنور سترا سپردہ یعنی غیر قدی دو نہ پورستا نہ سترستا نہ سستا تفصیل بیان کو فضال کا ہمدار ہوں گے یعنی بڑا کی تاریخ کو دیدی سرم سے ایماندار آگے پیسے بھی چکانے کے لئے رحمل کو یا قد احسن اور آگ گرتی رہنے گا دینا حاغت آگانی اللہ دے ہی کہ جسے کوئی خود رہا پہ علم سن گے زما پہ علم کی کہ جسے رتم تم سامانی میں تم تم کا پتنا تم کو جنا مراد دمانا لکھتری بھی اور سامانی میں بھی آلات دے جائیں تم مات با آسا بابا بیا روان سے شمالی طرف باندی دانا غلی کو ویسے حتا ایزا براغا کر دی جو رسی بدو نہ کر دی نیت جاگا جوگرن کا وہ جب نندی نینا دی مکت یعنی دی طرف سے بیا مندی او سم رہا کا دی نیت پہولا قبی بنا دی دی پہلے بہت پہولا تا خبر باندی نہ پہلے تا خبر باندی یا تو بالکل ایدیو تا خبر انم یا دعوت سے دی جو سان کرو جداوت آگے جدا قال انم اوے دی پوازی ترجمان کر یادن کرنے انہ واجی جو ماجی جا بے شکتا واجی جو ماجی کتن دی داسی جی دی مست دونا فرار دی دی فساد کو انکری پسے گے کبھی عزمت کی گئی فساد کی رانے گئی بس جس پرلی پر موسم کی راشی زمین کی زمین کی تھا اور کبھی جب شن کی دینے پری پرلی کی بدلی رات گئی خاصی بن رات گئی فضال مزان کی بن رات فضان کی سر گئی وہ چکانے تھی مانا اس پرلی کی بہرحال بے غریبانہ نے وہ زمینداری کو برابر کرے اس زمینداری کو برابر کرے ہم گئی جاتے رات کہ اس سے بھی ناگا دے ہو پائے شن بکے دے نہ دے پائے اور جب تم اس پر نادے جان کرے ہو لگے نفس آمین ہو وہ جی میں جان کرے ہو جسے کا لگی دی جاپو گلے سشیت میں خوزنا تھا بل اس مکتب ہر دل دیر کو تکلیف تھی تو جی کلے دیوری دے ویسے والا فحل نہ جانے لگا آیا ہم چندے میں کوئی چاہتا ہے تو سمرے جان لگے جس آگر خور کے کر لیکن کوئی وزیر آیا تو نہیں لیکن مار دی چندے لگا رہا میں اعلان ہوتا ساگر میں خور کو دونی ہوتا ہے تو منور میں کوئی خود ہوتا ہے لالا وہ جنر بچے فحل نہ جانے لگا آیا نے جہاں تو سارا سارا خرجن چندا الان تا جلبی انا ناچ جو کہ پنیا گھوں گا پنیا گدی کے گھر دا بھی تو سنگا پتہ لگے تا سمے تو طرف پر سٹاپ پورے ہوا تے کوئی خلق تھی تو زرگن انجینئران دی جازرن دی جڑائی دی گاڑی دی اور تو پھر ہر جگہ تو میرے گھر ہی گرے یاد کر تو وی تے انا تا دا بھی تو چلی یو صاحب کو بڑا لگا کر دی حال میں دیور تو ہی کتاب میں سمری چاندا کو دور سنتے ما ما کنی دی پرب دی آغا جی تا خطرہ کرے ما ترق جمع خیر نہ غدیر غرب من جعل کم صاد ان کے نے پدی جو کو لیکن صحیح بات ہے پای نہیں نہیں بعد کا ما کر دے تو یقین اس طرح پموت کر اپ نفر کر نفر را کے اج ال بین کم جو کم تم نے ساتھ وہ قوم کے ذکر اب نہ دے وال اپ نے راڑا ما تو لگے جن جرا تو اشارہ کرو گے اپ نے فضل الحبیب راڑا پاس وا کوٹے دے اس نے اس نے کوٹے دے کے راج نہ کو حتا اذا صار بين الطبقين حتا کی برابر تو نہیں کری جا رہا ہوں کہ دا سرو ہے تو نہیں برابر کیو کر رہا ہے اور وہ بات جو ما دی رات پر ہے دغن کی تفسیر مارے جب بھی دغن کا تھا تو دا کر دے دا کر دے مست دا حال کے جو تو سمجھ لیا کہ اور تا کی نہیں جس ہوا تھا تا کی سے یاد دام کر دیا تو نہیں سکتے دام کر دیا تو نہیں سکتے دا جو غنی اسمان کر کر دیتے دا جو غنی اب اس سے دا کا نام مجھے کہنا کہ دا تو کون دو دا من کو تمہارے پر شی دا کی دیکھا باقی ہوتا ہے جمعہ دینا سب گورے باقی اور کوئی دیر کام دے گی نہیں اسمت اور پوری جلے ابھی پتہ ملے گی کام کر دے کام کر دے نتا سے پیسی نتا سے پیسی مکہ تا دادی نتی دار کو خدا سے گفارے بچے خود دا غریب آنا لے سوال اب بائی سری قرحہ معرف لکھ لی اگر جلے میں تفیرہ دال بدایا نہایا تا حوالہ بان لے دیگے قدر کی لی جلے دی بال جمرہ سے ملے گی قالن فکو استفو ہے شاب بنائے دولے گولے حتی اگر جعلہ نارا تردی پوری جانا تول کر اور اگر دو قالوا اعطوني رولا ما تو خياله يوالون بدي بان كترا تامو يري كليشي دام راله كاسن تو اجل كاس دو سنگي اجل دا سنگي كار ما تو او سنگي تو او كتا سن جار بان يار بالا ولا مطلب دا جا غزل الله تعالى دا تو با در كيري بس بدانو دي بني اتم درنا سے الا كا كاس جار راله كتا سن والون دار كا تو خبرنا نا بسرو دان يار سين اكتي انت جان كلو او جاتا زاول ماول تو كره كان شيطان تن ورلن كي اغا دي تي كي كلي كي كلي كي ازي زاول يار كره ني میری دیکھ نہیں ہوتا پھر تھا خود بار کرو مطلب دار کیا اسباب اور کرو سے دینے کے لیے تمام طاقت سمندری ان ہر ہو چرائی کی پریبان دے رہے نہیں کی طاقت لري دي نه کباب سری کول سری بندګي نه کوي قال ان جاي هاذا رحمت من ربي کی طرف پوره شي دا رحمت رب زماري ما کرے مو کتا کرے مو پیسا جا وا رب دي کله چرا شغا دا رب زما چا پوری دي يا دي نه دي له يا له نو کر دي الله تعالی دا کر دا دیوال تک تا دي دي دي امر دي کی وقان وا رب دي دا وا رب زما حقا او ترنا دا سن دي بدن دا دي دي ما جن پتا کر دي مو دي کی بازن کے دن کی جو بڑی کی بڑا تک کر تو جن پتا دي کی یو بڑی کی بنو دي لگا گڑی جدی دي یو بڑی کی ونو دې غفي سوري په پوهه کې چې لای کې په زمانہ هم جما جما په خدا ټول مخلوقات جما کولې پر واره نه جهنم ته هیڅ په کوم داتو څخه نه ځین په دغره کا فرانه ته ارغا په دې ستوري حتا چې سر په باندې ویني الله دې نه کا فرانه د ځان نکانه پاین نه هم چې سر کې دې سي دې پاین په پرده کې عام ذکرې د قران زمانہ دې ایمان او توحید نه وکال نه ته دې نه دې کې طاقت نه نه سمع دا ورګلو دې دې نه دا ورګلو طاقت نه نه بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا آخر ذكر سورة تحت تدريس في بدون جماعتنا بيان الله تعالى كي یو د کافرانو جماعت او بل د مؤمنانو جماعت او بل د الله تعالی د کافرانو کفیا اعمال باندې تنبیه کوي چې دا کفیا اعمال دا ناکار اعمال دي او ورسره ورسره الله تعالی دا کسان د آخرت د عذاب نه خبروي دې د پاره چې په دنیا کې د هغه عذاب نه د بچکېدو د پاره څه سامان جوړ کړي بابا اللہ تعالیٰ کرم دے کہ آخرت کے دا عذابنا پسن و اعمال باندے مرتب کی گئے دنیا کے اللہ تعالیٰ حق اعمال من رہتا سو گئی کہ دا اعمال تا سمکا ہے جبی اعمال و سزا دادا بابا اللہ علیہ کرم دے دید پارا چدا انسانان دا حق اعمال نظامتا تھی قدیر اتو کہ اللہ تعالیٰ دا کافران کسیا اعمال بیانی او باغی بانی تنبیح ورکی کہ دا چیزنا دا تحقیقت کی دا آخرت دا عذاب دکارا سباب دی او کافران دا آخرت دا عذاب نا اللہ تعالیٰ خد رئی تم اتسانو کہ ما تغاز اللہ تعالیٰ نا پنور چیزن جانگی دو دوہیت او دو قدرتیز آپ کی دلہ رہنگا دہا پا چیزنو دو دو بچہ اللہ تعالیٰ بیان کی کہ دغا خدایان ستا سو دو بچے دی اگر غریبانان جو زان کے سانے کی تولے نستا کو تفی غلب آنے با آغت کرا سی اگر بطنے تسانے با عقل سکر کی تلائی بات بیانات نا غی عبرت و نصیت والی تو جن کن تسانے کی با عقل سکر کی دا غی لنگیلی تا غی تہر کن رہن دا عبرت والا بیان سی لیکن حقی بسات نا مستی گلو پیسی کو دا معلوم خبر ادا کہ اللہ تعالیٰ بازمون نے استاد سے پیسی کی گی تو کمی ہے سلیل کہ اللہ تعالیٰ راضی کوئی دے گا اللہ تعالیٰ سے نے پیسی کی نتجی بدا سے حالت کی لیکن اکور میں رکھتے ہی سڑے اکور پور کا واپس راشی تم رہا انسان کے سالے ہی عزیزان رکھتے باران جب اکور سالے ہی جدو اکور سالے سے انتہائی تم سڑی کی دنیا جس پر رب راضی کرے دے کہ کل رب کے